محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 130 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوهر القرآن سلیم خان کې په 19/2008 کې شوه دی. د دې د میلادو په 3/7 اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 آغا چه دی پا اسمان آغا سو که پا اسمان نوزمو کدی الا تر رحمان عبدا مگر رازی و میرو بان بادشاہ تلاس تڑیلی غلامان طول با اللہ تر آروانی عبدا متعدا طول اللہ تا محساج دنیا زولی بکی دکم زین راوی استل لقد اصوا معدا و معدا یقینا را گیر کردی دی اللہ دی لارا وعدا و معدا یومانا شمیر کردی دی لارا پا شمیر یعنی دا اللہ تا یو یو اللہ رب العزت تای یو یو معلوم دے پشمیر اللہ تا معلوم دی سوک دا اللہ نا پٹی دلنی شی دا شمیر چی ندار دی دا پارا ہوئی ویلکا پلان کی زائی که کسان نا تا معلوم دی سو دی وی سڑی آس دی خود شمیر یو سو کسان دی دا دا سی لکا چراگیر مکمل نو عدد هم عدد مانا چی اللہ تا سپٹ پنان دی یا و عدد هم عدد تیارے کڑے دی لرا اللہ پا مکمل تیاری باندی هر چاله داغه د حیثیت مطابق عذاب او ثواب تیار کړی واده ماده تیار کړی دی تیاری کړی الله دی لره په مکمل تیاری باندې وکل ماتی یوم القیامت فردا او هر یو د دینه با راضی الله ته پرځ د قیامت باندې راتون کړي الله ته وکلهم او هر یو د دینه راتون کړي الله ته یوم القیامت پرځ د قیامت باندې فردا تشتور اس بو سرنی دنیا مالو جا اولاد ابو سرنی بیا ان الذين امنوا خلاص دل بدی دینو ان الذين امروا عمل صالحات یقینا که سان چی مان راوله دے هم داواد مریم پداول صورت مریم برابر امنو چه جز نے کانو بندیانو ایمان لهو وا عمل صالحات عمل کلو نے لکدا سابقا فداوت چلو لهو وا عمل صالحات ہمارے کڑو نے موافق دے ایمان باندھے سایہ جل اللہم الرحمن ودا زردا چکی بدلے میرے ربان بادشاہ دوستان مینا او بغیر دے دلے میرے ربان بادشاہ مینا ود مینی تو لکھی گی داغ نور مقابلہ دعا تیائم کی ہوئی صاحب فرونا بے باتم و یکونون علیہم ضد شیوا پہ الٹا شیوا پہ سے الٹا او دلتا سایا جال اللہم الرحمن ودا زردہ چوب کردے دی لرا مہربان بادشاہ مینا محبت چا سرا ودا فیما بینہم یو ترخپل میانزا دار دے توحید والا دے عقیدے والا ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر چٹول دی او پا عقیدہ دی ایمان دی پاکید توحید نوارون دی که فلسطین که اگه زخمی کی گی نظمار اور زخمی کی گی که امریکا که زخمی کی گی مسلمان نظمار اور زخمی کی گی که اندوستان که زخمی کی گی نظمار اور مسلمان زخمی کی گی چه کل ایمان کامل شو ممین بیو بل سرسی شی کاملا سایه جالو لهم الرحمنو ود دا او ملگیر را توی فلان که سی پیجنه مایا زمار اور ده مالی دلی امنو تر آغا وقت پوره مایا خو زمار اور ده وی یار دا خو دی پنج پیریانو کی مصیبت ته کنه وی دی یو بل چې کمونه پیژنې بهم نه او بس په یو بل باندې سرونه ماتي ما زمونږ عقیده او دا کنه توحید او سنت عقیده دا نو چې څومره د توحید او د سنت عقیده په خواله نو دوره به مینا محبت سي زیاتی په قران باندې مینا محبت زیاتې ده په دین باندې مینا محبت زیاتې ده چې نن حکمرانان عوام ټول مسلمانان په یو بل باندې دردیږي په یو بل باندې دردیږي جماعت کے مسلمان دے اجرا کے مسلمان دے آ خپا دے چھ افغانستان کے اولے امریکہ چھ کم دنو بمبارائی کئی زما پا قبائلی علاقو بانے اولے امریکہ بمبارائی کئی پا پلان کی زائے کئی مسلمانان پا گوٹ کے کور غریبانان زان لخپا دی خو حکم را زکا چھ مسلم عوامو کی الحمدللہ ایمان شتا دے چھ حکم رانانو ستا باندے دا پا برا ستا باندے والے اگئی اریو پا خپل سر کے خیر غواڑی اولی ایمان سر مکمل تعلق نشتا دے کنا پورا تعلق نشته ده نواری و پخپل حدودو که خیر غواری او پخپلو پولو که خیر غواری چې بس دلته خیری ماته دی خیری نور چار سو سره کیږي سره ودا فی ما بینهم تر خپل میانزا دویم ودا مینا په میانز مخلوق کې دار چا به خوخی سړی بیا دار چا به خوخی بل ودا دا الله دی طرفه الله رب عزت په سره مینې درین د فرشتو سره لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی چھے اذا احب رب العبد چھے کلل اللہ و بندہ سرمین راشی تا اللہ و بندہ سرمین راشی نو اللہ جبرائیل تو ہوئی چھے دے بندہ سر زمامین دا آسمان کے اعلانو شی چھے فلان کی بندہ سرمین ہو کئی دا سر دا اللہ مین دا زمگا کے اعلانو شی چھے دا سرمین ہو کئی دا سر دا اللہ مین دا فیوز غلوه القبول فی الارض ناغل پا زمگا کے قبول والے کی خودلشی ار سوک داغتا خوشحالی گی فیوز آلہ القبول فی الارض چھے چاپا سڑکی یو بل سرا داغر شاپا شاپا یو بل سرا محبتی خو اللہ وی سایا جالو دنیا کی وی نخ کارا کی گی دا با کارا کی گی کلا قیامت کی دادے اثر با قیامت کی کارا کی گی دلتا دادے اثر نخ کارا کی گی دنیا کی اثر اب اجتماع علی القرآن دا چھے پا قرآن بانے جمع کی دل ذکر وی فینما یسرناہو بلسانک پا قرآن جمع کی دل دا چکم دے نو مین علامہ دا اللہ رب العزت تے زمانگ مین دا اللہ سر رشتیا کی او دا اللہ مین دا اللہ رب العزت زمانگ سر راولی سایا جالو لہم الرحمن ودا زرداد شوبا کردے دل رو میرو بان بادشاہ مین محبتو فینما یسرناہو بلسانک یقیناً آسان کڑ میں دل را پجب استا باندے قرآن مجید کی کم زیمون خوبا کہ الحمدللہ وایو دا خیر سرا او دا چی معنی منگا دعا دریو کدا دا گران والی نخنا دا دا دا قرآن دا جامع والی نخدا چی دا خو منگ لبا کیل دا دو دری رازی یعنی قرآن مجید آل یو یو ٹکی سورا سورا مطلبون دی او آگا ار معنی لشامل لے چی کما معنی یو بل سرا متضاد نی ناٹولی یو بل لور فإنما يسرنا بلسانك يقينا آسان کڑے میں دل رب جب استا مولانا بوین سوار لسلم پکاری او ادا گران دے کتا پوسو کو نپل ول سوار لسلم نوت للو فإنما يسرنا بلسانك او کدا داودو بزاری داودو وی ادا جالو تپ زایری جالو تو وی نسشوی کافر شوی ادا نام تپ زایری نام تو وی نسشوی کافر شوی سڑیا حدیث نو لستے نبی علیہ السلام فرمائی چھے اصڑے قرآن لولی وہو علیہ شاقن ویتا توفیہ چھے قرآن پہ گرانی او دے پکین خلی غلط غلط ہوئی خدا اللہ کتاب ہوئی نو قرآن نبی علیہ السلام ہوئی لہو اجران غد پار سوری دعا اجر دی آج دا خبر دا چھے دا قصد چھے کندن قرآن کی تحریف ہوگی غلطیار و فیان الامت الخطاون نسیان ایر شی غلطیار سروئے لشی سے خبر ندا آسان میں نو انگریز پسند ملیانو انگریزیانو تیار کرو دا دے دا پارا چھے دا قرآن دا مسلمان لری اسات لشی او دا حربا دا اولی گیا دینو دا ویلی دیوم دای چھے سو پوری مسلمان پا قرآن دے نو منگای مقابل نشو کولے نو دا قرآن دا مسلمانانو دا میان زو باسی نو دا قرآن مجید واتا گران خکارا کئی نو داودو بزار داودوی کافر شو جالو تا بزار جالو تو وی نسو شوی کافر شوی دای د دې لپاره کول چې دا مسلمان دې قران خواله را نشي او دا قران دې روان نخلی راواغ له قران زدګه قران غیرت وکا ته چې کم دنو امبريلا امبريلا کې منی کیشت یادول شي الیپن الیپن کې منی هات یادول شي او دا نشي یادولې دا الله رب العزت کتاب نشي یادولې دا خو چې کم دنو سړي الیپن نگران نه دی ادا سره میډولا او بلانګیټ نه خوګران نه دی دا ته پته ده چې بیان وځي کړه کپراین هم چې کم نه میډولا او بلانګیټ ا دی نو ته ماته په قران کې د میډولا امرټه کې ګرانو خایته تا کې قران کې کم ځای کو د دې عمره ګران ته کې دا غي معنی دل درځي او چیندک بلانو مونږ دل درځي او قران هم دې ځان کې چتا چیندک لا اپریشن یې کای او خپل ځان اپریشن دیونه کې چتا فای نما اثر نه او لسانک دا لاړ می کاله په تعلیم اختا فای نما اثر نه او لسانک یقینا آسان کڑے می دے رب جب استا باندے لے تو بشرا بیل متقین زمیدان تا پوسو کا سر دی پیشے سد وایدا او دی ویغ دی پیشے سد وایدا ٹیکٹر سے دوائی دا ضرورت ہوئی یو ٹے مران بلا کام پہلا بلا میتا میڈو پاستا الگ دور گران ٹیک کے قرآن کی طرح سرخو کی دوائی تپوس کا سرخو کی دوائی بات ہوئی پھر سر کا آغاز گولا ہے سیپران ہوتا ہوئی کالا چھے کم دنو یو سنو مطالی کرو تا بل سنو ملی نو دا نمون ازالا یاد کردی دی دا دوائیان نمون ارتخیب ہوتا لہایڈریلین دا تا خیاد دے خود دا قرآن مجید کے دا ایڈریلین امرا گران تکشتے کل دا قرآن کی گران تکے خوزدہ کئی ہے نکانا رازی والا نخوالا فا انما اصرنا ہو بلسانک داوی منگ پا جب بانے اصان کردے دا بائگانو نا تا پوسو کہ اتا نظر ماتی دمو آیا خدا یقین کا کما ہوتا یاد کو تو سر کو جس بھی سر کو نظر مات مات مات چم گاون دخلوان نظر مات مات مات تروریان پوگان نظر مات مات مات لالوی گیت یاد کرے لالوی گیت پہ دادا قرآن ٹکے نشی یاد ہو لے فائے نواز سر نہ ہو بلسان یقین آسان کرنے میں دل رہا جب صاحبان دے یہ تو بس راب ہل متقین داچ خوشحالی ہو رہا ہے متقین ہوتا خوشحالی ہو رہا آسان کتاب دے خوشحالی ہو رہا ہے پدے بانے آگا کسان ہوتا چسان بچ کے اللہ کے خلاف نہ فوتن ذرا بھی قوم اللدہ آو یارا ہے پدے بانے قوم جگڑا لو چا جگڑا کی دا اللہ پہ توحید کے دا آجزائے دا نیکانو بندیانو کی جگڑا کی تو اللہ ایجز ثابت ہے اول خدای توب ثابت ہے بیا الٹا بندام بتائی تا تا وہی چتا دا اولیاء و کرامت نمانے دا جگڑا لو ندے لدہ تو اللہ بندیت ثابت ہے جناب بندہ دے آجزی اللہ ثابت ہے اول خدای توب ثابت ہے کرامت نا خدای توب اللہ ثابت ہے کابل گرام شیخ سویمون دو ذل حلالی سویوی چھتا کرامت نمانے مائی چھتا کرامت تو آیا ویچی لویز وان چھ کم دے او خدا والا رالا لویز وانو تیوی چھ مالا بچے راکا لویز وانو تیوی چھ لگ سوا روکا یو خطل لویز وان لوی محفوظ کیو قتل راکوش شو وی خدا تیوی چستا قسمت کی زوی نشتے پیغاوتی جزا سڑیا چستا ما پا قسمت کیوئے نو ما بیستانا گوختو بیا خود ما قسمت کیسے ہمو کنا ما بستانا بیا گوختو پیغوری والا اور کلوی زمانتے چخا بیو خود بیا وی لڑا لوی محبوس کی روانول کی جبرائیل علیہ السلام اور پسر آگئی چی دا سکایتا وی چی دا دی خود پا قسمت کی زوی نشتے دلتا والا سلی کما زوی لی کما پیغاوتی جزا کی اخت وی جبرائیل علیہ السلام نے خدا ته شکایت وکړه خدای پاک وته چې چپ شه په دغه مازور نه چلیږي نو نعوذ بالله من ذلک دا کوپر دے کوپر کوپر اده وی دا کرامت ته دا کرامت ته وی تاسو کرامت ته منو کدا کرامت ته منو نو تو ابو جهل کیس فرق نشته دا ابو جهل نه ته زیات کاپی وایا هغه خود خدای باندې بل چا زور نه منو او ته خدای باندې بل چا زور منې ته دا ابو جهل نه زیات کاپی را کرامت ته خدای توپ دے وی کداری مولا وی چیارا دغاو لوی زوان چی کم دنو دغا تا خاتلو نبی علیہ السلام چی میراج للاڑو نوی خدای پاک کو تاوی چی لک پا مزا مزا خبری کوا وی ورطاوی چی ولی نبی علیہ السلام تاوی چی ولی وی چی اپل نو گوری وی سڑی سادر اغسط وشین وی ورطاوی چی دا سی دی وی دا لوی زوان دی کده راوی سو نبا زما خدایی نبا ستا پیغمبری نعوذ باللہ من ذالک کده کوپر نینو سلی آخر لگ کده کوپر بس خراو لکی دا کرامت تے کده کوپر دے قوم اللدہ تب والا خدا دا غا ثابت ہے عاجزی او دے والا خدای توب ثابت ہے الٹا و تد اولیاء و دشمنی تب دا اولیاء و دشمنی وارتون دی راب بھی قوم اللدہ نو دا جگڑا لو دے گا نا جگڑ مار دے وارتون دی راب بھی قوم اللدہ او یارا تب دے بانی قوم جگڑا لو وکم علکنا قبل اوم من قارنے نا حل شورو پر رحمت او انتہا پر حلاکت زکریا شا زکریا غنتے احتیاط چاہتاو کا اللہ تو کا رحمت برزائشی اور رحمت بدر باندی اللہ کی کدا سے نشوی اور نیکانو بندیانو خدای توب دیو مانو اور غیتر آمدت شوائی کم آرکنا قبرهم من کارنین در رحمت پزائی بدر باندی سراشی حلاکت و کم آرکنا قبرهم من کارنین سمرا دیر میں علاق کرو پخوار دینا من کارنین دی پیڑونا حال تو حصو من هم من آها دین آیا معلوم آئی تو من هم دینا یو تان سپتا لگی حال تو حص منهم من هذين نفي التصرف آية تمعلوم اي منهم دينا يوتان او تسمعوا لهم ركزا او تسمعوا لهم ركزا يا اوردي لرس كش دخبو سكش مش معلومي او تسمعوا لهم ركزا يا اوردي لرس كشاري صورت كي عاجزي وادن اكانو بنديانو امتيازات رانا پاتشيو اول كي امتيازات تصورت آغا تفصیلی عاجزی د نیکانو بندیانو. دویم بیان ناشنا د ابراہیم علیہ السلام خپل بابا تا. دریم اجز د فرشتو شدہ سے طریقے سے رب الصورت کی نشتے. بلا وجہ قباحت د شرک شدہ سے طریقے سرا قبل صورت کی نشتے. قباحت د شرک شدہ سے طریقے سرا قبل صورت کی نشتہ دے. صورت کے عاجزی و انبیاء کرام و دفرشتو او زورنوی. صورت طواہا مکی صورت دے نازل دو کی پنز سال و اختم نمبر دے پس دے صورت مریم او مخ کے دے صورت واقعانا. پس دے صورت مریم او مخ کے دے صورت واقعانا مناسبت دے مخ کی صورت سرا مسئلہ پورا شوا نو اسے اور اسو کعب کے عالم الغیب اللہ متصرف اللہ مریم کے وے عاجزان دی نوی دا مسئلہ اور اسو لکا موسیٰ علیہ السلام چے رسول وا. دوے موجہ سورت مریم کے نفی دا تصرف وا دا نیکانو بنیانونا نفی دا تصرف دا نیکانو بنیانونا ندلتا وی فابدنی واقم الصلاة لذکری تفری پہ کئی چھ اختیار من بل سوک نشتا نا عبادت یواز دا اللہ کوا. درہ موجہ سورت مریم کے اوئے چھٹول ماتا عجز دی تو آہا کہ وہی مصیبتوں پہ امرہ گلیو ابتلو بالمصائب مصیبتوں پہ امرہ گلیو بلا وجہ سورت مریم کے تو موسیٰ علیہ السلام پہ بیان کیوئی مخلصاً موسیٰ علیہ السلام بیان کیوئی مخلصاً ندلتا پہ زیادتی 39 نمبر آیات کے اور 41 کے والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی واصطنعتک لنفسی. بلا وجہ سورۃ مریم کی ہوئی ما کان ربک نسیا استاد رب نیری گنا نو دلتے لگے زیادتی چھ خطا کی گمنا. دو پان دوستم کی لا یضل ربی ولا ینسا ہیرے دلو مطلب دا چھ قوم گمراہ دے او اللہ ورتا استاد انلی کی دے سر ییری کی او دا خطا کی دو مطلب دا چھ دا استازی ضرورت پا سلیم خان کے دے او ویلی گی پی خوار تا نو خطا کی گیم نا لا یظل ربی ولا انسا. بلا وجہ سورۃ مریم کی ذکر دا رحمت و ذکریہ علیہ السلام پاول دا سورت کے ورکولو د بچی نو دلتا ذکر د رحمت تے پا نبی علیہ السلام ورکولو د کتاب ابتدا کے ذکر د رحمتو ورکولو د بچی زکریا علیہ السلام تا نو دلتا ذکر د رحمت ورکولو د کتاب دے بلا وجہ آل تا کی اجز د نیکانو بندیانو نو دلتا عجز دا پلار دا نیکانو بندیانو عجز اب المصطفین چه آدم علیہ الصلاۃ والسلام دے آلتا عجز دا نیکانو بندیانو نو دلتا عجز دا بابا دا نیکانو بندیانو بلا وجہ آخر دا مریم کیوی وتنذر به قوما لدا نو دلتا دا جگڑالیو مثال ذکر کی چه فرعون و قوم موسیٰ علیہ السلام سرسنگ جگڑا کریو بل التا پا آخر کی ذکر دا عذاب دا دنیاو وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ندل تکی پاول کی دا عذاب دا خلاص دو ذریعہ دا اللہ کتاب او توحید آ ذکر کئی دعوت سورت دو خبری یو بہادر کول پرسولو دا مسئلے چه مسئلہ او رسو نر شا بہادر شا زوان شوی رسو دویم مسئلہ چی ابتلو بالمصائب نیکانو بندیانو باندی تکلیفون راغلیو مصیبتون راغلیو خلاصه صورت ابتدانا لقرآن مقام او مسئله توحید او رد شرک فی العلم بیا واقع موسیٰ علیہ السلام چه دا قرآن چه کوا مسئله توحید بیانی نو دار سوال غواڑی لکه موسیٰ علیہ السلام چه رسول وا دویم سخت و دربانده رازی لکه با موسیٰ علیہ السلام چه راغلی وی ده بہادرائی آیاتونا چاگی کی بہادر کول ده داعی دی نهم او یایم دواو یایم یو کم سل یو سل پین لسم او دو چه مصیبت پا دربان درازی نو اول مصیبت چه موسیٰ علیہ السلام باند فرعون ده طرف نراغلیو اغتر شپگ او یایم نمبر آیا تا پوری دوی مسخ تا چه ده خپلو ده طرف نوا دری اتی آئیم نشورو کئی چی دو خپلو دو طرف نا پی سخت تراغلی وان بیا زورن پی انکار دو قرآن سلم آیات کی دیو سل پینزم نا مسئلہ دو قیامت بیا ترغیب القرآن چی دا قرآن دو رسول دے یوصل دیار لسمنا دیا واقع دا آدم علیہ السلام چی خبر یادکا حیرا وما آدم علیہ السلام نیر شیو بیا زورن پہ انکار دا قرآن یوصل سلی رشتم کی دے یوصل دیر شمنا امور مصلحہ لتثبت نیک عمال کوا نکلک بھائی اختتام پزورنا و پیارا باندے امتیازات دے صورت اول واقع موسیٰ علیہ السلام تفصیلی دویم ان ساعة آتیۃ اکاد اخفیہا دریم دعا د موسیٰ علیہ السلام سالورم مناظره د حق د پارا د حق د پارا مناظره پنځم چل د بی دین مولا د بی دین مولا د دین د خرابای د پارا چل بل یو خاص دعا قر رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى طه سو کوئی دی نبی علیہ السلام نم دے سو کوئی طه مانا وپاک دو گناہنو وپاک دو گناہنو بس فاہا اللہ بھی پوئی گی نو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نمی در علیک لدہ قرآن پتا نمی در علیک لدہ پتا بانے دا قرآن لتشقی دا چتو ستڑشی لتشقی دا مشقت ندی دا شقاوت نگوری ندی لتشقی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی دا جتا زان پا مشقات کی واچائے تکلیف کی زان واچائے پس کی پا شخصی عباداتو کی دا تلی گیا ہے نبی علیہ السلام با نشبی تاجد کول حدیث کے راضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی حتی تورمت قدماہ تردی چید نبی علیہ السلام با پندہ مبارکی اوپر سے دلی نو اللہ اور تو وی پا شخصی عباداتو کی زان مسترے کاؤ اجتماعی کارو کا دعوت کارو کا بیانو کا مسئلہ و رسو دا قرآن دے لنے دے چیتا شخصی عباداتو کی دیر دیر وایا وایا خود دم را پیزان مسترے کوا اللہ تذکرت اللہ من یخشا مگر دا نصیت دا غچا دا پارا چیری گی کہ اجتماعی بیان کئی دا اللہ اوال بیان ہے نو پاغی کی کدربان سخت تراشی خوشالی پا گلتو بانی با پروتی لاندی با سکروٹی او دا پاس تا مدر بانی پاکسینه بانی گلتی پرتی خو خوشال خوشال بای بلالوی رضی اللہ تعالی آغا شانتی لذت پی بیاماتا نده مخصوص شده چه آغا گلتی پا پرتی سکروٹ که دا لاندی وی او دا پاس روانی پا سینه روالا گلتی ایخی وی آغا شانتی خون لابی آماتوی نده راغلی احد احد آواز بکی آغا الا تذکرت اللی من یخشا دا دا آرام دا پارا نده تک تا مشقت پا برداشت کئی تکلیف پا برداشت کئی دا دا تکلیف او دا مشقت کتاب دے ذکر ہوئی ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است ناز و کے راست بار میں باید کشید ناز کی کے راست بار میں باید کشید چلا اللہ پا دین مائن شوے ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است چلا اللہ پا دین مائن شوے او دا اللہ دا دین بیان دا شورو کو نو اگرچه نازنین عالم است اگرچه دا دنیا نازبین ولی نوی خو نازکی که راست بارمی باید کشید اگا نازکی دی پا کاب نرازی بارمی باید کشید اس با بارو چه تول غواری مشقت پا برداشت کل غواری تنزیل ممن خلق ارض و سماوات الاولا سورت توها دا اگا سورتونو نده چوئی دزمو که از آسمان ده پیدایش نمخ که اللہ رب العزت سورت طه و سورت یاسین پا فرشتو بانده و لستل بس ما شاء اللہ نو ده اللہ رب العزت لستل بو چی کتاب ده اللہی نسنگ با اللہی چلولی نسمر مذبه کی کما یلیق و بشانی هی سنگ چی اللہ لستل غواری نو آغا شانتی و لستلشو نو فرشتو وی توبال امتن تا تکلمو به هازا و خوشالی دا آغا امت لرا چه بده بخل خوزایی و طوبا لی امتن تنزلو علیه هازا خوشالی دا آغا امت لرا چه داو پی نازلیگی طوبا لی السنتن تا تکلمو به هازا خوشالی دا آغا جبولا چه بده بخوزی و طوبا لی اجوافن تحملو هازا خوشالی دا آغا سنو لرا چه دا سورت تو آب اوچتایی خوشحالی دا اللہ دا فرشتو دا دعاگان زمان پاک کی قبولی کی ابو جہل انعام مقرر کو چاچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوا جو او دا آغا سارے راوڑو نو سر دیر او خان یاد کل او دیر سر زارے یاد کل عمر وی راشا رضی اللہ عنہ دا انعام خو حاصل کا دیر دا بہادرائی کارون دکڑی نی او دا کارو کا دا بہادرائی دا انعام حاصل کا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر ابو جہل لسکا راوڑا اوت پا غصہ کے روان دے لارکی والا یو صحابی مخیر آرگے وی عمر چر تا غصہ غصہ روانے وی زمان تا محمد سر پریکوم صلی اللہ علیہ وسلم حغور تا وی تا محمد سر پریکائے دا خپل کور خبر دے والا اپویشو چی زمان خور یادی چاہا مسلمان شیدہ دا خور و فاطمہ نمو رضی اللہ عنہا یا آغا مسلمان شویده ده لاد خور او اوخ دوار ناستو قرآن مجید لستو قرآن مجید لستو چه ورو رو بید آوازو شو ده پوشو چه عمر را بی اوخ خو پت شو اغا تاوی تزا خور ورطای تا پت شا اغا پت شو خور ورطا پات شوا خور تاوی سو آئی به ناستو خبریم کولی وی نتاسو ویلو وی نویل وی تا ایمان دارشوی آخوم دا عمر لروانو دا خوروا دا عمر خوروا کنا چه عمر دا خطاب زیو نا فاطمه هم دا خطاب لروا کنا نا آقا ورطاوی مسلمان شوی مولی تر علا سکایسا عمر رضی اللہ تو میو تاو دسا پیڑا را خلاس اکڑا وی او سی خوڑا خواه که کمنا او سی رو دین اپلا که کمنا وی دا دین می ده عمر را ریان شو وی زا آچه کما پانا دی لستلا ما دا تا کتلا پانا را لدا که کنه چه زیوینم وی تا پلیتی پلیت لمنگ دا پانا نور کهو اول ورش اول هم با وچه اول هم بینه دا پانا بدل دار کهو بس طلب پیدا شو کنه عمرو لامبل پانه تا طلب پیدا شو کنه قرآن تا پیدا شو طلب پیدا شو وی رش دی پانا که بس ایج دای مالا وی ولی زده دی یا حل نیم وی نی اہل پلیتی کنا لڑ وی لامبل چراغ یو چو خرال را کنا خور ور تا پان را آغستا لکلیو پکی ما نزلنا علیک القرآن لتشقا تنزیلا دا اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماعات العلا تا سو ایتونی پکی لکلیو او اخو پا جبا پویدل پای پویدل ویز زماو ایمان راولو ما زماو ایمان راولم نو لر واری اوڈا با وی سوک وی عمر خلق ویاریدل خدای چل چلو شو عمر راگه سو کیگی نبی علیہ السلام اس پر وانیش نمات تیرا پریده نبی علیہ السلام ترا حمزہ مسلمان شیو آقا خوم انتی آئی با در انسانو ویلر سی ور بزا کلاوم لر واری کلاو کو مرے دے گریوان نونشی بس کا کنا بس کا ظالمہ تر کم بدا سلی گیا ہے اس خوم آنا کنا او تے خپکے گا وز ایمان لرا غلے صحابہ انتہائی خوشحال شو انتہائی خوشحال شو اورال ایمان راڑ وی مبارک شا صحابہ وطوی وی پرون نبی علیہ السلام دعا کروا چا اللہم اید الاسلام بی احد العمرین اللہ پا یو دا عمرینو اسلام مضبوط کا او ستا آغا اللہ رب العزت ستا پا حق کی قبول اکڑا ابو جہل نوم ام عمرو او دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر عمرین تسنیا تغلیبی عرب گئی فی اللہم اید الاسلام بی احد العمرین ستا پا حق کی دعا قبول شو مبارک شا عمر وی پی انن عمر مسلمان شویده اس پا دا پٹی پٹی خبر نہیں را میدان تکی گئی لڑ پا حرم کے بانگوی اللہ اکبر اللہ اکبر خلق ریان شو چه تروسو مسلمانان پٹ پٹو او سرال رو پا حرم کی آواز کی گی چه اللہ اکبر اللہ اکبر دا اللہ دی اوالی آواز پا حرم کی شورو شو وی اس سوائی ما عمر مسلمان شویده عمر وی مسلمان شویده پا دی ایتونو بانده عمر رضی اللہ تعالیٰ تا ایمان نصیب شویده تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازل شوید پا نازلی دلو دا آغازاتنا نزل تنزیلا نازلی دل دا آغازاتنا شفید آکڑی دیز مکا آسمانو نا اوچت اوچت آرحمانو علال آرشستا مہربان بادشاہ اللہ واللہ مہربان دے مہربان نخام خواب ہدایت را لیگی فکر کوئی گو رہی صورتی و بلی طریقی سر حاصلو ہم کو پوشوئی بھی الرحمن مہربان دے مہربان دے ہدایت بندو بسپا خام خواد خپل مخلوق دو پارا کئی خو چی کم خلق داغی فطرت برابر دے داغی زڑ برابر دے ناغباد دے نفائدہ واخلی او کم خلق چاگا ممسوح الفطرت تی داغی فطرت خراب دے داغی عقل خراب دے نابد تا کل جادو او کل بلسوئی فکر دے ندے کڑے موسیٰ لے دق شانتی او نظام ور کڑو نو چھ دے چا فطرت برابرو لکا آغا علمان چھ مناظرے لراغلیو نو آغای ایمان نصیب شو او چھ دے چا فطرت خرابو چھا سا خرابو فطرت خرابو اقل خرابو نو آغا تباو برباد شو لکا فرعون او سامیرے لکا فرعون او سشے سامیرے نو پا دے نظام باندے برابر شئی دے دے نظام نا آخوا کی گئی ما داد اللہ درحم یو جلگتے داد اللہ درحم یو جلگتے چی دی دنیا تیرا لے گلے دے دا ہیرا وی ما دا ہیرا وی ما او انسان خود دے دا سی چی خبرتی ہیری گی نو یادوائی وطا تذکرت اللی مئی یخشا ذکر دی بابا نا خبر سشی بیوا ایرا شیوا نو یادوائی وطا یادوائی وطا کپس دا یاداشنام نمانی ومن آرزان ذکری فإن له معيشة ضنكا تکلیفات برسی فاصبر على ما يقولون صبر کوا نیک اعمال کوا غلبہ بستائی نور بتبا کی پوشوی پاسی میں صورت کنا الرحمن وعلى العرش استوى الرحمن مہربان دے خام خابا دائد مہربان ہے یو جلک چھ الرحمن علم القرآن اور پسیم نظر دی الرحمن دائد مہربان ہے یو جلک دائد مہربان ہے یو پڑک چھ علم القرآن چھ خود لے دے قرآن کتب ربکم علا نفسر رحمہ لکلے دے پزان بان مہربانی بس راش قرآن خوالا مہربانی بد اللہ اوشی تابان دے با اللہ اخپل مہربانی وکی فطرت تے برابر کا اقل برابر کا فائدہ وطن واخلی لکد موسیٰ علیہ السلام دا نظام نا چھ برابر اقل والا ساغ سوا فائدہ چھ دا چا اقل خرابو نا غی فائدہ وانا غستا دا دے خبر دا یادولو دا اللہ نسکوا سوال کوا چھ ربی زدنی علما نسیان خو پہ انسان رازی نسیان او حیر پہ انسان رازی دا دے دا بابا نا خبر ای رشوی وا یا دوائی وطا سکوا یا دوائی وطا کپس دا یادولو نا ہم او نمانی ومن آرزان ذکری فإن له معیشتا وان کا حالات تیر شوی دی تپخ پل نظام کلکیا دا دی تباہی تا انتظار کوا متربسن فا تربسن تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن مہربان بادشاہ علالار شستا پارش باندے برابر دے سنگ برابر دے کمائلی قبشانی ہی لکا سنگا چل آغشان سرسدی مناسب الرحمن علالار شستا نیلوی سے براہ مولا فرمائل تحت شاہی پر آپ ہی قائم ہے تحت شاہی پر آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے پا بادشاہ تخت پاندے پخپلا قائم دے اچھاتے حس نری حوالکڑی تول نظام پخپلا چلائی تول نظام پخپلا چلائی الرحمن مہربان بادشاہ علال عرشستا فتغد بادشاہ دے برابر استواء معلوم والکیف معل استواء معلوم استواء تک معلوم دے کیفیت منگ تا معلوم ندے چھ سنگ طریقے سر دے والکیف مجھول والایمان بیہ واجب ایمان پہ ضروری دے چھ سنگ اللہ ویلی دے زمانگ پہ ایمان دے نصب و تما سبتر نفسی ونن فی ما نفان نفسی الرحمن علی العرش استوا لہو ما فی السماوات سورت کاف او مریم کی کاف کے مسئلہ مریم کے مسئلہ چھ ٹول اللہ تدی عاجز لہو ما فی السماوات کاف کے مسئلہ آغا اللہ نے پوئے پو پٹو بل سوک پو پٹو نہ پوئی گی وائن تجار بالقول وائن تجار بالقول دوڑ صورتوں حاصل راڑ لہو ما فی السماوات خاص آگے اللہ دی آگا چھ براو دیخ کتا وما بینو ما سے جمعی زدی کری وما تحت الثرا او سدی چلان دی دلوان دی خاتنا آگا سے چلان دی دلوان دی خاتنا بچی سدی پنگتے پتہ نشتے دی سارا ردیز مکن اللان دی وی اوبدی وی ما تحت الما دو بود لاندی سدی نوی ہوا نوی ما تحت الہوا نوی ظلمتن سشی دی ظلمتن نوی ما تحت ظلمتن دی ظلمت دا تیاری دی لاندی سدی وی سرا سشی دا سرا وی وما تحت السرا وما تحت السرا نوی انقطع علم المخلوقین بس آپ والا دا علم دا مخلوق سشو ختم شو ابن عباس رضی اللہ عنہ وما تحت السرا دور پتاو چی دیز مکی دی لاندی او بو دو بو دلاندی هوا د هوا دلاندی تیارو د تیاری دلاندی سرا لوان دا خطا آپا لنور منگتا پتا نشت وما تحت السرا وما تحت السرا او سج لاندی لوان دی خطینا وین تاجر بالقولی کت تیز آئی خبری لا فین نوی عالم سر آئی اخبا ماغ اللہ پویگی پپٹ باندی و اخبا و پخپٹ سر حدیث و نفسک چی در زرل راز دی تازلی که راز زور کرده ده ناغی طویلی کی گی سر اخپاس طویلی کی گی آغا چه لاستاز رتا هم نده راغلی چه سب استاز رتا رازی پا غیر ملاسه سده پوه ده یار مصر را اخپا پوه ده پپٹو بانده و اخپا چه خپٹی اللہ لا اله الا هو چه کلام تصرف اللہ کارساز اللہ او پویا پپٹو اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ چھے نشد بلایت روابی داغنا نو قانون را لگن کے وما گا چھزمکی آسمان اختیار داغو پویا اپٹو آغو نو نظام را لگن کے وما گا اللہ لا الہ اللہ چھے نشد بلایت سرکون کے بید آغنا حاجات مغا سرکی داغنا اگوارا لول اسماء الحسنا آغی اللہ لدی صفتنا خشتا خشتا لول اسماء الحسنا حاغی اللہ لذی صفتونا خیستا خیستا و خیستا صفتونا دا اللہ ناغا بلچالا وایا ما دا اللہ صفت بلچالا موایا چگنی نو توائے پلان کے بابا حاجت سر کون کے پلان کے بابا اولاد ور کون کے نا نا دامو آیا قانون ساز اللہ دا قانون ساز دا صفت بلچالا موارکو لول اسماء الحسنہ نوالا تاک گر ہوائی ای سفرداری دلا دامنو رہبر بگیرو پس بیا حلا تاک آدیس موسیٰ اوز دادا چھ بوج بوچھ تول غواری او گورا موسیٰ علیہ السلام اگا بوجو چت کڑو اگا دا نظام اگا توم دا سے نظام ورکڑے شو اگا دا آگے دا پارا سمر سخت برداشت کری دی والا تاک آدیس موسیٰ یقیناً راغلے دا تاتا خبر دا موسیٰ علیہ السلام حل اتاک حل پا مانند قد یقیناً راغلے دا تاتا بیان دا موسیٰ علیہ السلام اذ رآ نارن کلی چی ولی دورو فقال لی آلیم کتو انی آن استرارا نوی ویخ پل کورو آلو تا بی و سراو را روانو سورت قصص کے تفصیلی واقع رازی دا دی زین مخ کے چکم دا چید مدین را روانو بی و سراو لارت لارم رو کشوا غرائبم ذکر کئی مروج الزہب کے مسعودیم ذکر کئی چکان فی لیلت شاتیت ممطرت یخش پا باران پک نرے نرے وردو مسلجت وردلی سوردلی مسلجت دا وور وردو زائو وور پکیم وردی مسل چوارے امارے دلی لیلۃ الجمعہ او جمیش پا ورسرا دام چی بی بی مبارک تا د بچی د پیدائش تکلیف مو بلار سفر کی بی بی مبارک تا د بچی د پیدا کی دو تکلیف مو لار تم رکشی ہوا نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سیو طرف تو قتل نیوزائی کی ورو نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پاغی اور پسی لارو اور پسی چلار اللہ رب اگا راضی چی اللہ آوازو کد آگی نا چی آور نو ادا اللہ رب العزت د نور تجلاوا د نور زائو دا اللہ پاغی کی د خپل نور رنا اخکارا کڑی وا خوب اور کی اخکارا کڑی وا زکا کدک کول اللہ رب العزت چی دا موسیٰ علیہ السلام سخت ضرورت ہو کنا شپاوم و یخاوم و نور والا پکارو ندی و جور پسی موسیٰ علیہ السلام کا ہر سکول نواغی اور پسی تو نور پسی موسیٰ علیہ السلام لار کورو آلتوی چه تاسو لگی سار شی سار شی ذرا زم دا غزین و اور رارم که اور میرا ریشو غم خدا او گنی نور والا خوب سوکی دا غی نو با دلار تپوس کم دلار تپوس پتی نا او کما اچی ال تلار نو حالات بدلو نو خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے جائے اور نبوت مل جائے دو اللہ دے دین دے موسیٰ علیہ السلام نا تپوس پکار دے چی اور للار شی پیغمبری و تس شی ملاو شی واقع ذکر کی ادران آران فقال لی آلیم کسو کلی چولی دور نویویق پلکور والتا ام کسو اگورا موسیٰ علیہ السلام دا آیات تشجیع اولنی اگر دا بادر آیات تکنم موسیٰ علیہ السلام کور والا پریخی دی بچی پا تکلیف کی ہر سی پریخی دی دا اللہ دین لطل دی تا دا اللہ دین ندار سو قربان کا لی آلیم کسو کورالتے وی سار شی ان یانستنارا یقینا زچیم نمالی دل دور انستنارا لالیاتی کم منہا بی قبسن کی دیشی چراڑم تاو سردینا بی قبسن یو سکروٹ کبلا بل سکروٹ براڑم شنٹے براڑم او لیتکے با یو بلد راڑم او اجدو علن نار ہدا یا بیاوم پور باندی لار دیور دو وجن با لار را تا معلوم شی نو لار ملاو شو خوب بلا لار وکنا او اجدو علن نار ہدا یا اومم پا دیور باندی لار او ور وجه می ویلا چور کی وتا مظهر د تجلا زکو چې رغبت پکې پیدا شي سیندی رحمه الله دا وجه ویلا اج دو علنار هدا فلما اتاها نودیا موسی ور کله چراغ دی ورلا نواز کړی شو چې و موسی انی انا ربک فخلان علیک یقینا زچېما نورب سایم ستاربیم انی انا ربک فخلان علیک نو زڑگیا سترگی لگاوا دا قدم لارانا دا زڑگیا سترگی لگاوا دا قدم لارانا دا حضرت پی ایخی قدمون دم رخوارا ندا فخلان علیک نو دا دے کنا چه دا دا سی آم کند اس مگانا دا چه کمزای لراغلی دا اس آم کند مگانا فخلان علیک فخلان علیک لرکا پیزار دی پیزارو باسا دا اولی پیزارو باسا نو یو دا سو کوئی وی پا دا وی پانو کی نقصانو دا چکمی پانی وی کنا دا پانی صحیح نوی پیزار دا موسیٰ علیہ السلام شو وی دا چی دا کمی سرمن نوی نا سرمن خانوا اللہ خدا ندا خبرا اصل کی واجه دا دا چی دا ورطوی چی دا غزائی که اوز دا اللہ دا نور تجلا شو دا اللہ نور کار شو نو آغا طول زائی برکتی شو نو آغی سرا اغه زای لا ګول په کارو چې کمزای د لا ګول وو چې کمزای بنده لا ګول شینو په کار چې هغه پرسه کړوې لا ګول وې لتا صلا برکت الوادی الی قدمه د دې لپاره چې دې کاندې برکت د موسی علی السلام په تو ورسیږي لتا صلا برکت الوادی الی قدمه دا چورسی اخر او برکت د دې کاندې زړه دغه د موسی علی السلام په تو فخلان علیک دا پیزار دل ریکا دا دا ادب دے چھے ادب اکاو چھے ورطا ادب اخاو چھے لرکا پیزار دے اغیر مقالد ہوئی وی جماعت ترازا سر دا پیزار نا سر دا پیزار نرازا جماعت برکتی دے کنا پیزارو باسا وی نبی علیہ السلام و سلام او صحابہ وی پیزار کی منس کڑو نبی علیہ السلام او صحابہ وی پیزار کی منس کڑو نو تا اول دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ و ماحول پیدا کنو دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ و ماحول سکا پیدا کئیو خوارب ریگستانو اگی کی بچے گرزیدی نو پیزار با بالکل صفاو شکو کچے سڑے گرزی نو پیزار لور صفا کی گی سخا کی گی نا دے مدادا چی جماعتونا دا سی طریقے سرا فرش او قالینونا پکی نو اغم دا غشانت شگیوی لکا سنگ چی بار جاو نو دا غشانت دن نا جاو دریم کابل گرام شیخ صیبوی مدز اللہ علی وی سڑی عجیب سنتی او زان تا عجیب دا سنت پابندوائی چه کڑوا کڑوا تو او میٹا میٹا حف چه کڑوا کڑوا تو او میٹا میٹا حف اس پا پیزار یسو کی تکلیف تنو توائی چه دا پیزارو باسا ما دا تا پوسو کا چه دا ولی پیزار سر منزونو کول صحابه کرام وی چه منگ دا سشپنو ولی دلی چه منگ پا اگدوخ پا خوبو کو او پیزار او تور د ځان نلری کو وی زګه چې مونږ ته به ډایرک आवाज چې پاسې نو مونږ وی چې اسنا ناصافه کې आवाज وشي او مونږ تور لرکړی او پیزاروم لرکړی او بیا داغه په قبلولو کې رستواله را نشي دا आवाज په قبلولو کې رستواله را نشي نو د دې د وجنبا هغه په پیزار کې وو او توري وو سره وی هغه د جهاد د وجنام دغه شانتی وو تر جهاد ماحول پیدا کا نو تو خلا وڑی وڑی پنی آدائی ہنگو تو اگا غڑ غڑ بوٹان دا فوجیانو نی اگی سرم انسکاوا قسم دکتا تا چاوی چنا روا دا صحیح دکا نا اگا غڑ غڑ پوزان موضوع مرچی منگ با توایو پا دق قبانی مس خکاوا او وینز اوم با خپی خپی وینز اوم با مس اپی کوا او منز و سرکاوا خو ماحول خود صحابو پیدا که کنا خدا عجیب سنتی دی بس میٹا میٹا حب او کڑوا کڑوا تو بس د ترو سنتونو نه دی غریب دغه دی خلاص دی او خواګو سنتونو دی علی حدیث دی او دی چې کم نه هغه ته ډیر تیار دی بس ان یا ربک فخلان علیک لریک په زار دی دا اوس دلتا تب پیزارو نو پا دی سیزنو کی بندی شوی پیزار لری کوا مندوال غواری فاخلان آلیک اوس پا مندوال غواری فاخلان آلیک لری که پیزار دی اے گرفتاری پای بندو آیال دیگر آزارگی مبندو خیال ارس پریدا نور اللہ طرف ترازا فاخلان آلیک لری که پیزار دی انکا بلواد المقدس توا یقینا یہ تو پاکندا پاک کی پا تنگی پاک کی توا انغخت پر رحمتون دا اللہ توا پختو کے تاوشوی گا توا تاوشوی توا کگو اگو او مانا توا یو خدا چھ کگو اگا او دوی مدا توا انغخت متویا و نیو منت و سما کتوی جسے جلی للکتو نو توا انغخت پر رحمتون دا اللہ کی یو لغت کی توا پا مانا دا سیاح رازی نو تیه پاکند پاکا کی چکر لگا ان کے تاغیل راغلے وان اخترتو کا فستمی لما یوها او تمی غورا کڑے سلوے وان اخترتو کا پدی سادائی کی میں تس کڑے غورا کڑے یا وان اخترتو کا تمی غورا کڑے دا بیان دا فرعون لا چھدے فرعون سرا ٹکر کھانے والا چھدے ناموسا دے تو فرعون سرا ٹکر خوڑن کے ابل سوک نشی کے دے سوک بھئی موسیٰ تو پہ سالم اصاد آئے کے دے فرعون مقابل علامات تو خواہ کڑے وان اختر تو کا او تمی غورا کڑے نوس نظام وارا فستا می علی ما یوها وکی اگ داغتا چتا توہی کولے کی گی وکی اگ داغتا چتا توہی کولے کی گی تاب آوری دلیوی پکر کوئی تاب آوری دلیوی چی فرعون وی چی آنا ربو کمل آلا چی زستاسو ربیم زستاسو سیم ربیم نو خبردار گوره دا آغا مصری آواز نا متاثره تو خو مصر تا روان یه کنه مصر تا سی روان یه نو اصنا چی دا مصر دا دی آواز نسو شی متاثره شی اننی انالله اننی انالله یقینن زشیم نو دا اللہ ما لا اله الا انا نشت دا بلغضای توب صفتن والا بی زمانا فابدنی نو مکمل زما په نظام چلے گا فابدنی زما عبادت کوا مکمل فابدنی عبادت کوا زما واقعی صلاة لی ذکری او دروا منز دے دا منز دا عقیدی اجراوا دا عقیدی سبق زوتولو دی وجی منز ور سرا ذکر کوا او یادو منز دے واقعی صلاة او دروا منز پابندی کوا زمانز لی ذکری یو مانا پو وقت یاد زما کی چکلا تزه یادی گم نمستو درگا دویم لی ذکری زما دی یادول دا پارا زما دی یادول دا پارا نو چی منس کئی او بیاد غیر قانون لفیصلی اوڑی منس کئی تا اللہ یاد چلا ای آکا نابود و ای آکا نستا این خاص تا عبادت کو منگا خاص تا نیم داد غوارو دبل چاننا نو بیاد غیر پا قانون ولی فیصلی کئی او بیاد ولی دا غیر اللہ نیم داد غواری لی ذکری د پار دے یاد زما واقعی میں صلاتا پابندی کو مانزو بلدا چلی ذکری چی تا یاد کما د پار دے یاد اول زما تا لرا چی تا من سعودری کی نزبا تا سکم یاد کم لی ذکری فائدہ بے معلومی گی این ساعت آتیتن یقیناً آمو قرار گڑای قیامت چلے نادرات تن کے اکا دوخ فیا نزدی دا اوخ فیها یو مانا چه پتای کم از دا زاننا یعنی که دا زاننا پتی ده دا قیامت تو می دا زان نمس کرو پت کرو زکا که کارای کم اوس چه با پلانکی تاریخ پانه بسر آزی قیامت رازی نو بیای فائده نشت ره بیا فائده نشت ره نو زاننا یا اوخ فیها چه پتای کم دار چانا پتای کم دا هر چانا یا اوخ فیها مانا اوز هروها چه زیخ کارا کم اخفا دا ازدادو نده نزده دا چه خکارا کم دا دیل را چه توش دا دا چه فیده ورک دا چه بدل ورکده شیاره اونستا پا آقا بانه چه دکڑی دی تا سا کوششی کرده فلا یسود دن نکانا